To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Czwartek, 12 października, jest piąta. Trójkowy budzik. 5 minut po godzinie 5. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Czwartek, 12 października. Przed nami to 285 dzień tego roku. A niech obejrzymy, a do końca 2017 już tylko 80 dni. Słońce obudzi się chwilkę przed 7, zajdzie przed 18. Dzień potrwa prawie 11 godzin. A dziś imieniny Maksymiliana i Witolda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Sygnały od Państwa, między innymi w sprawie naszego cyklu 3 na raz. Spodnie, te sukienki, rozgrzały, jak się okazuje, nie tylko panie, także panów, bo między innymi pan Damian o tym, że w taką pogodę, panie Budziku, to wie pan, chyba się pan ze mną zgodzi, że prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna. Sukienka na spodniach. Sama sukienka to chyba wersja dla morsów. Nieprawdaż? Przyznam szczerze, nie mam jasności na ten temat. Zdaje się, że chyba ostatni raz sukienkę to miałem gdzieś na wysokości przedszkola, na jakimś balu przebierańców. Choć też jakoś jak przez mgłę to pamiętam. Sukienka na spodniach. Sprawdźmy pogodę. Szybciusieńka zmiana tematu. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na południu, to może tam przelotnie popada, najmocniej na północy, no to już na pewno na spodniach. Po południu na krańcach północno-wschodnich możliwe burze, a ta strefa opadów będzie w ciągu dnia przemieszczać się z zachodu na wschód. Wiatr niby umiarkowany i dość silny, ale w większości regionów porywisty i tak na krańcach południowych do 70, nad samym morzem do 80 km na godzinę. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, choć wysoko w Sudetach i w Karpatach w porywach do 110 km na godzinę. No to już sukienkę trzeba by przytrzymywać na tych spodniach. Ciśnięcie rośnie, a temperatura dziś, no brawa dla pana synoptyka. Jeszcze letnia sukienka to może nie, ale od 14 stopni na Suwalszczyźnie przez 16 w centrum do 18 na południu to już jak najbardziej, tak abym powiedział, jesienna. Dobra, niech będzie, że na spodniach. Lecz sam ma w sobie 11 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co przed nami. Dziś Sejmowa Podkomisja do Spraw Rynku Pracy będzie kontynuować pracę nad projektem ograniczającym handel w niedzielę. Rząd i posłowie PiS opowiedzą się za stopniowym ograniczeniem i proponują na początek dwie niedziele w miesiącu wolne od handlu. Handlowa Solidarność pozostaje przy swoim i chce, by ograniczenie dotyczyło każdej z czterech niedziel w miesiącu. Sejm ponownie zajmie się dziś rządową ustawą wprowadzającą opłaty za torebki foliowe. Zgodnie z jej zapisami od nowego roku za jednorazową torbę foliową sklepy będą pobierały od klientów opłatę recyklingową, maksymalnie złotówkę. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś, jak kształtowały się ceny towarów i usług we wrześniu, a ze wstępnego szacunku opublikowanego pod koniec ubiegłego miesiąca wynika, że inflacja przyspieszyła, wyniosła 2,2% licząc rok do roku. Rada Mediów Narodowych zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu propozycją zmian kadrowych w zarządzie Polskiej Agencji Prasowej. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się dziś konferencja naukowa poświęcona świętej Edycie Stein. Narodowy Bank Polski wprowadza dziś do obiegu monety kolekcjonerskie, złotą i srebrną, z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Z zagranicy prezydent wylatuje wieczorem na Węgry. W miejscowości Sachszed weźmie udział w spotkaniu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Polsko-brytyjskie stosunki są tak dobre, jak nigdy dotąd, podkreśla szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson przed dzisiejszym spotkaniem szefów polskiego MSZ i MON z ich brytyjskimi odpowiednikami. Rozmowy mają zapewnić postęp w pracy nad traktatem o współpracy w dziedzinach obrony i bezpieczeństwa, który będzie podpisany w grudniu, poinformował brytyjski resort spraw zagranicznych. Na papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie z inicjatywy polskiej ambasady przy Watykanie odbędzie się dziś międzynarodowa konferencja Wartości Europejskie Dziś. Wezmą w niej udział przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, naukowcy, dyplomaci i politycy z wielu krajów. Więcej w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. 13 minut po piątej. Nie dam się mocno. Monstrum. 16 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że pierwszy raz w historii bezrobocie kobiet spadło poniżej bezrobocia mężczyzn. Powody? Więcej urodzeń i starzenie się społeczeństwa. Stopa bezrobocia wśród kobiet w Polsce praktycznie od zawsze była wyższa niż wśród mężczyzn. Od stycznia 1997 roku, od kiedy dostępne są porównywalne dane Eurostatu, obserwowaliśmy taką zależność w każdym miesiącu, aż do tego roku. W styczniu było jeszcze po staremu, ale w lutym poziom bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn się wyrównał. Był to jednak tylko przedsmak trendu, który wyraźnie widać od maja. Niższe bezrobocie płci pięknej utrzymało się co najmniej do sierpnia, czyli ostatniego miesiąca, za który dostępne są dane. Kobiety w ofensywie na rynku pracy. O tym dziś Puls Biznesu. Dziennik zostawimy na koniec, bo to myślę, to taka kwestia dotycząca nas wszystkich, a jeszcze do tego tematu podejrzewam, że wrócimy w porannej audycji. Wcześniej Rzeczpospolita i kwestia Hiszpanii, Katalonii. Królestwo w ciągu roku może przekształcić się w federację. To cena za powstrzymanie niepodległości Katalonii. No właśnie, Pedro Sanchez miał spotkać się w ostatnich dniach z premierem Mariano Rajoyem wielokrotnie, ale w końcu postawił na swoim. Nadszedł czas na reformę konstytucyjną, ogłosił wczoraj w południe Sanchez. Lider socjalistycznej głównej siły opozycyjnej kraju. Uzgodniliśmy, że przez 6 miesięcy komisja parlamentarna oceni model funkcjonowania autonomii Katalonii, a następnie rozpoczynamy debatę na temat zmiany ustawy zasadniczej. Rajoy idzie na ustępstwa, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. No i dziennik, czyżby koniec ze zmianą czasu? Sejmowa komisja poparła projekt złożony przez PSL. Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych poparła jednogłośnie projekt ustawy autorstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zakłada brak zmiany czasu na letni i zimowy. Czas letni miałby obowiązywać cały rok od 1 października przyszłego roku, wyjaśnił wczoraj szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Przyznał, że nie może powstrzymać radości, bo to jest jeden z niewielu projektów, który cieszy się takim poparciem społecznym i posłów. PSL motywowało swój projekt, który przygotował poseł ugrupowania Marek Sawicki, między innymi względami ekonomicznymi, zdrowotnymi i społecznymi. Prezes PSL podkreślał na konferencji w Sejmie, że nie jest to finał prac, bo było to pierwsze czytanie, ale taka deklaracja wszystkich partii na komisji jest niesamowita. To jest strasznie rzadko sytuacja. A rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na całym świecie. Obowiązuje we wszystkich krajach europejskich z wyjątkiem Islandii i Białorusi. W 2014 roku na stałe na czas zimowy przeszła Rosja. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-47 oraz 57-64. Obecnie obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku. Jak przygotować organizm na zmianę czasu? Po co komu zmiana czasu? Skąd się to wzięło? Co daje przestawianie zegarków? Między innymi o tym w artykule dziennika. Czyżby koniec ze zmianą czasu? No, będzie okazja do tego, by dopytać, bo szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz będzie gościem Salonu Politycznego Trójki. Zapraszamy chwilkę po godzinie 8:00. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Oczywiście do prasy także wielokrotnie będziemy sięgać, bo teraz to w budziku ledwie chwila. 3 tematy, 3 tytuły z dzisiejszej prasy. Polecamy i zapraszamy poradne. Zapraszamy po godzinie 6:00. Tymczasem na budziku 20 minut po godzinie 5:00. I tak sięgając już po kalendarz, także ten muzyczny, przypomnijmy niezwykle wzruszające nagranie Passengers, U2, Brian Eno i Luciana Pavarotti. Bowiem dziś 82. urodziny obchodziłby ten wielki włoski śpiewak, tenor. Artysta urodził się w 1935 roku, właśnie 12 października. Zmarł w roku 2007. Miss Sarajevo. Is there a time for keeping your head down? there a time for high street shopping to find the right dress to wear? Is he coming? Ooh, it's still around. Is he coming? Take a crown. Is there a time to unfold cover? A time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion? A time for East 17, is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Is she comes? Ooh, ooh. Who plays the clown? Is she comes? Surya in her crown. Był obok Dominga i Carrerasa jednym z najsławniejszych tenorów naszych czasów. Urodził się równo 82 lata temu, zmarł w roku 2007. Luciano Pavarotti w muzycznym trójkowym kalendarium na otwarcie spotkania właśnie ze światem dat muzycznych. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1840 roku urodziła się Helena Modrzejewska, uznana za największą aktorkę polską, jedną z najpiękniejszych kobiet epoki. Po emigracji do Kalifornii grała na scenach Ameryki, Anglii, Szwecji, także Irlandii, gościnnie w Polsce. Zagrała 250 ról, była niezrównaną aktorką szekspirowską. Zmarła w Kalifornii w 1909 roku. W 1858 urodził się Isaac Newton Lewis, oficer armii amerykańskiej, wynalazca karabinu maszynowego nazwanego jego imieniem. Zmarł w 1931 roku. 136 lat temu zmarła Paulina Rywacka, Rivioli, śpiewaczka, pierwsza odtwórczyni tytułowej partii w operze Halka Stanisława Moniuszki. W 1928 roku w szpitalu dziecięcym w Bostonie po raz pierwszy zastosowano płuco-serce, aparat zapewniający krążenie pozaustrojowe na czas wykonywania operacji kardiochirurgicznych. Nieprawdopodobne, ale to było w 1928 roku. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że niezwykły talent amerykański, fantastyczny narciarz Buddy Miller kończy 40 lat, a w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy artystę, który nie tak dawno zmarł. W tym roku planowana było jego solowa płyta. Według najbliższych rodziny i menedżera ze względów zdrowotnych nie grał już ze swą macierzystą grupą, ale zamierzał poświęcić się karierze solowej. Właśnie planował wydać w 2017 rok własny album. Zmarł 24 grudnia ubiegłego roku. Dziś kończyłby 69 lat. Gitarzysta grupy Status Quo, Rick Parfitt. Rocznik 48. Rick Parfitt, zmarły pod koniec ubiegłego roku. Status Quo w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już, jak mawia pan Wiktor, prawie 5:30. Rozległy niż znad Skandynawii, południowa część Europy pod wpływem wyżów, no a przez Polskę z zachodu na wschód będzie przemieszczała się płytka zatoka z chłodnym frontem związana ze wspomnianym niżem. Zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne, morskie, do końca dnia ciepła masa powietrza utrzyma się jeszcze na południu i na wschodzie kraju. A dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na południu właśnie, tam gdzie najwięcej słońca, także najcieplej. Przelotnie popada najmocniej na północy, a do tego po południu na krańcach północno-wschodnich możliwe burze. Ta strefa opadów w ciągu dnia będzie przemieszczać się z zachodu na wschód. Wiatr umiarkowany i dość silny, ale w wielu miejscach porywisty i tak nad morzem do 70-80 km, w górach wysoko, w Sudetach i Karpatach do 110 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień od 14 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura do 18 dziś na południu. No i codzienna mądrość ludowa podpowiada pani Ania z Gliwic, gdzie sucho, chyba sucho, a na pewno ciemno, pisze pani Ania. Dziś, jeśli mokro, to przysłowie mówi, że gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima. Trójka. Program trzeci. Okay, let's have a go at the single. Let's think the song about a jazz band, partly. A song called The Sultans of Swing, because the band, that's what the band was called, Sultans of Swing. Okay, let's do it. Well,

I tak też było w 1992 roku na liście przebojów trójki, zarówno w 555, jak i 556 notowaniu listy przebojów trójki, właśnie w połowie października 1992 roku, na miejscu pierwszym Róże Europy i Edyta Bartosiewicz, utwór zatytułowany Jedwab. Za 11 minut szósta, pora na kącik z muzyką country, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Tomasz Szwed znany jest słuchaczom trójki nie tylko z tego powodu, że bardzo lubi muzykę country i folk, ale także z występów nieco satyrycznych. Jest poetą, gitarzystą, jednym z najpopularniejszych wykonawców estradowych, który śpiewa dość zabawne piosenki z morałem. Tomek ma także talent do nazw zespołów. Występował, a właściwie debiutował w grupie Poker. Wiadomo, karty, prawda, i Dziki Zachód, Szulerzy i tak dalej, i tak dalej. Potem już było spokojniej, czyli zespół Spoko. Wreszcie Full Service, no bo przecież z kolegami w dużym zespole mógł obsłużyć wszystkich i wszystkie imprezy. Szwedzki Stół to następna nazwa zespołu, a Zespół Opieki Zdrowotnej to chyba aktualny zespół Tomasza Szweda. Teraz opowieść Poradnik początkującego kierowcy. Bardzo wsłuchajcie się w tekst, bo można wyciągnąć z niego wiele ciekawych wniosków. Gdzieś przy drodze na Zgorzelec w barze leśny zjadłem flaki i czekałem na swój zgon. Gdy na parking zajechała ciężarówka, co na burcie miała napis Spedycjon. Dwóch kierowców z niej wysiadło, drzwi trzasnęły. Przy stoliku siedli obok, jedli też. Mówi starszy, słuchaj młodziak i obserwuj. Jeśli kiedyś do swej mamy wrócić chcesz, zachowaj odstęp, bo nie zdążysz wyhamować. Zachowaj odstęp, jeśli chcesz mieć cały przód. Zachowaj odstęp, by cię nie ściągali z drogi. Zachowaj odstęp, żebyś dalej jechać mógł. Słuchaj młodziak, w Cepenie pod Opolem brałem napęd. Biorę dużo, bo przede mną drogi szmat. Jakiś wieśniak z gminy Luciej nagle na mnie leci z kluczem. Więc spokojnie burakowi mówię tak. Zachowaj odstęp, bo nie zdążysz wyhamować. Zachowaj odstęp, jeśli chcesz mieć cały przód. Zachowaj odstęp, by cię nie ściągali z drogi. Zachowaj odstęp, żebyś dalej jechać mógł. Raz na trasie zatrzymała mnie panienka. Piękna była, niczym jakiś złoty sen. Wszystko było dogadane, ona nagle mówi nie, bo wolę country od muzyki grupy Jam. Zachowaj odstęp, bo nie zdążysz wyhamować. Zachowaj odstęp, jeśli chcesz mieć cały przód. Zachowaj odstęp, by cię nie ściągali z drogi. Zachowaj odstęp, żebyś dalej jechać mógł. Thank you.